Yo, yo. Boka, boka, boka, boka. Jeden wielki mętlik. Sprawdź to, yo. Primo, zamawiam ten bit na wynos. Już myśli pod czupryną płyną lawiną. Czarna muza, biały rap jak albinos. Ze szarości dnia nada barwy portofino. Im starszy, tym starszy jak wino ino. Nadal nie noszę eski pod peleryną. Słyszysz dziwne heheszki za kurtyną. Szaleństwo jak zadrzeć z rodziną Gambino. Choć unosi brew chrona, wciąż nie kłaniam się gromom. Czuję jak się gotuje krew, budzi zew brewnym demonom. Jak lew nagle, jadę jak magle. W hamulce płoną, z wiatrem w żagle. Ale gdzie pomoc wciąż nie stwierdzono. Zatem komo, jedziemy i jest stromo. Wiadomo, stale mam tę moc jak lekcono. Zniosącą pomoc, robię tak, żeby było dobrze. Wciąż z jasną stroną, ciągle patrzę ci w serce. Trochę tak jak ekonom. Mętlik, świat pędzi, noga na gazie. Wiem to i trzymam tempo w zasadzie. Rzeczywistość wygiętą na fazie. Mijam, ona mi sprzyja na razie. Mętlik, świat pędzi, noga na gazie. Wiem to i trzymam tempo w zasadzie. Rzeczywistość dość wygiętą na fazie. Mija, mama, mija na razie. To nie zawrót głowy, a piruet. Myśli dziś ci przejmuje ten znany duet. Połącz skrajnie różne światy w formułę. Poka poka cztery potwierdza tę regułę. Prosto słowe ziomki, jeden ślad na spółę. Kiedyś mrzonki, dziś ponad ogółem. Poczułeś odlot, jakbyś wziął pigułę. Tytułem zakończenia czas na odmułę. Równy szereg na światłach, myśli szare jak każda. Myśli szczere jak jazda, niewielu myśli o gwiazdach. U mnie huragan miasta, chcę wierzyć w cuda, że uda się. Sprawdzam czy pociąg o czasie był tutaj, mam co chcę. Wystarczy mi coś mojego, stworzonego powoli z mojego ego i woli. Dlatego tak w to brnę i nie żałuję niczego, bo sam doszedłem do tego. Nie można przecież wszystkiego mieć, nie stać cię. Mętlik, świat pędzi, noga na gazie. Wiem to i trzymam tempo w zasadzie. Rzeczywistość wygiętą na fazie. Mijam, ona mi sprzyja na razie. Mętlik, świat pędzi, noga na gazie. Wiem to i trzymam tempo w zasadzie. Rzeczywistość wygiętą na fazie. Mijam, mama, mija na razie. Kiedyś mrzonki, dziś ponad ogółem.